فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك دغيستيال ميل كاستو جوجتان كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسي دا عد الفرقان عاونا وحد كو دغيسدونتان مامولك اي هول ودينا دا عد اسلاميغا اه اي الفرقان او غود اهان امد اسلام كا غار اهان شعب سومالييد اي مسلم كا او غهم بليي بشا بركيسن اي رمضان isbeddel ku kooban bisha barakeysan ee Ramadaan oo ku yimid barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan. Wax garadka degmada Xiindheere ee wilaayada Galgaduud oo xoolo gaaraya 10 neef oo geel iyo ari ah ku wareejiyay mujaahidiinta, culimada rabbaaniyiinta oo umadda muslimiinta u soo jeediyay inay ka faa'iideystaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Bandhig cilmiyeed oo u gaar ahaa haweenka deegaanka Kunyabarow oo muddo 7 maalmood socday, taasoo uu soo qaban qaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada Islaamiga ah Shabeelaha Hoose. Gabagabadii kelimaadkii la jeediyey ayaad dhagaysan doontaan, qodobadaas ayaad maqli doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. وهبين مقميسة كودة بشر رمضان سنة كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة أنقود قلنو برنامج كروحة ما ملكي يخول ودينة إذا عد إسلامي هي الفرقان أي قود أهان أمد إسلام كغار أهان شعب كالسوماليات أي مسلم كأه أقوهن بريي بلا شدة بشر بركيسان أي رمضان وحان نفتين أي أمد إسلام كبكوانين أينا إن لغا فائديستو فضلي كجرب بشان oo diinta islaamka ay si faahfaahsan uga hadashay. Insha Allah, idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan waxay bishaan barakeysan inta lagu guda jiro ay soo gudbin doontaa duruus iyo barnaamijyo xiiso leh oo faa'iido u leh ummadda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulka oo lagu baahiyey baraha internetka. Barnaamijyada aan soo gudbinayna waxaa ka mid ah barnaamij lagu magac daray barnaamijka shirqoolka gaalada ah oo ay bisha barakeysan ee Ramadaan idinkugu talagashay idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan. Dhanka kale, isbeddelku eg bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa uu ku yimid barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee warbaahinta Al-Furqaan. Barnaamijkan oo soo geli jiray 9 fiidnimo amaba 3 saac cid waliba sida ay u taqaano, ayaa inta lagu guda jiray bishan waxa uu baxayaa oo uu soo gelayaa 9:30 amaba 3:30 insha Allah. شيخ عزام أبو يحيى أو كمدة علماء الدين تإسلام كأيام ومدة مسلمين تأه كبور يئني كفا إذيستان فضلي إي خيرات كوكجرة بشا بركيسا أو عاو نوبلتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أيامها دونك إنه صومرية حين صومران سده الله وكلاي نصومران عمرينا iyo sanawaadka uu leeyahayna waxay ku dhamaanayaan si degdeg ah ayay ku dhamaanayaan. Awqaad badan oo aynu leenahayna maladaadka adduunyadu uu leeyahay ayaynu ku dhammaynaa oo aynu ku baabiinaa. Waxaynu inta badan tiih ugu jirnaa wadooyinka ama duruqda loo maro adduunyada iyo noocyadeeda kala duwan. Wuxuu qofka bini'aadamka in badan ku mashquulsan yahay maadiyaad iyo waxyaalo yaryar oo aakhiro aan waxba u tarahayn inuu waqtigiisa uu ku lumiyo. Markaynu xaqiiqadeenna fiirinno oo aynu fiirinno cibaadadii Ilaahay tabaaraka wa tacaala inaga rabay xaqna uu lahaa waxaa soo baxaysa inaynaan ilaahay tabaaraka watacaala u caabudin xaqa cibaadati. Waxaa soo baxaysa markaynu fiirinno jirkeenna iyo arwaxdeenna, kaynu cinaayada siinno, inaynu awoodda saarno jirkeenna, laakiin ruuxdeenna cinaayadii ay lahayd iyo xaqa cinaayati ahaa inaynan gudanin. Waxaa soo baxaysa markaynu fiirinno qalbigeenna iyo caloosheenna, kaynu awoodda saarno in qalbigeennu uu dayacan yahay ayaa soo baxaysa. Innagoo dowraanka ku jirna oo sidaa isaga daba wareeganna, ayaa waxaa dhacaysa in sannadku uu dhammaado. Shalay waxayna soo martay bil Ramadaan ayayna soo martay, wa fajatanna way dhammaatay. Qofka muslimka markaa wuxuu u baahan yahay inuu dib isku eego, ayuu u baahan yahay wejigiisa waxa saaran oo ka qaado, indhaha oo furo, ayuu baahay. Wuxuu u baahan yahay ruuxdiisu inay noqoto ruux kor u kacda ila samaa'ina aada, qalbigiisuna wuxuu u baahan yahay in dib loo dhaqo, ayuu u baahay. Salaadiligeed waxaa qofka muslimkii laga rabaa waajibna ku ah inuu mawaasimta taacaadka uu ka faa'iidaysto iskana dayicin. Waxaa laga rabaa inuu noqdo dadka u tartamaya, u baratamaya, u dheeraynaya khayrka noocaasa, inuu ka faa'iidaysto, inuu ka mid noqdo ayaa laga rabaa, sidoo allahba tabaaraka wa tacaala uu leeyahay, wa fii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun. Waxaynu insha allahu tacaala isku dayi doonaa wasaa'il iyo turuq qofka muslimka ku saacidaysa inuu soo dhaweeyo Ramadaan oo qaabilo, si uga faa'iidaysto ayaamihiisa, habeenadiisa, iyo saacadiisa oo dhan uga faa'iidaysto, si ugu noqoto fursad uu ku tajdiidiyo iimaankiisa, si ugu noqoto fursad uga faa'iidaysto thawaabka iyo ajarka dhex yaalla bisha Ramadaan ee sannadkiiba hal mar ina soo maraysa. Wasaa'ilka waxaa ka mid ah qofku inuu Ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka baryo bian yuballighahu shahra Ramadaan, inuu Alla tabaaraka wa tacaala gaadhsiiyo bisha Ramadaan isagoo caafimaad qaba, fayow jirkiisa iyo xubnihiisuna ay u caafimaad qabaan, si markaa nashaad uugu helo inuu bisha Ramadaan uu ka faa'iidaysto cibaado Allana tabaaraka wa tacaala u guto. Cibaadaadkaasi ugu weyn tahay waajibka bishaasi ay leedahay oo soonka iyo qiyaamka habeenkeeda dhex yaalla, iyo dikriga noocyadiisa kala duwan ee fursadda noocaas lagaga faa'iidaysto. Wuxuu Anas ibn Malik radiyallahu anhu uu ka warinayaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ahaan jiray bisha Ramadaan markay soo gasho mid yidhaahda allahuma baarik lana fii rajaba wa shacbaan wa baarik lana fii ramadaan. Wuxuu rasuulka oran jiray calayhi salaatu wasalaam xadiiska fii musnadi axmed ku soo arooray, ilaahayow bisha rajabna noo barakee, bisha shacbaanna noo barakee, bisha ramadaanna allahu tabaaraka wa tacaala noo barakee, ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oran jiray. Uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku ducaysanayaa labada bilood ee tamhiidka u ah bisha Ramadaan inuu Alla tabaaraka wa tacaala u barakeeyo. Waxaa kaloo la weydiisanayaa bisha Ramadaan oo mawsim khayriya ah, iyadana Alla tabaaraka wa tacaala intuu gaarsiiyo inuu Alla tabaaraka wa tacaala u barakeeyo. Salafkii saalix ahaana iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayanaya waxay ahaan jireen qaar sidaa rasuulku u Alla baryo u Alla barya. Oo Mucalla ibnu lfadl ayaa wuxuu leeyahay kaanuu yadcuuna allaha sittata ashhurin an yuballighahum ramadaan wa yadcuunahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Dadkii saalixiinta ahaa waxay ahaan jireen qaar allah tabaaraka wa tacaala weydiista lix bilood inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala gaarsiiyo ramadaan. Lixda bilood ee ramadaan ka horeeya oo dhan waxay ku ducaysanayaan inuu allah tabaaraka wa tacaala ramadaan gaarsiiyo. Lixda bilood ee ka dambaysana waxay ku ducaysan jireen inuu Allah tabaaraka wa tacaala cibaadadii ay sameeyeen uu ka aqbalo. Yaxya ibn Abi Kathiir isaguna wuxuu leeyahay isagoo salafka inooga waramaayay saxaabada, kaana min ducaayihim allahuma sallimnii ilaa ramadaan wa sallim lii ramadaan wa tasallamhu minii mutaqabbala. waxaan jiray salafka oo ducooyinkooda ka mid ahayd ilaahay oo bisha ramadaan aniga ii gacan geli oo intaadi qaadid bisha ramadaan ii dhiib bisha ramadaanna aniga ii dhiib camalka aan ku samayn doonana ilaahu tabaaraka wa tacaala waxaad ka dhigtaa mid la aqbalo kadhig ayay odhan jireen maxay saa u yeelayaan waxay saa u yeelayaan waxa weeyaan waxay salafku dareensanaayeen ridwaanullaahi calayhim qiimaha ay leedahay qofka muslimka bisha ramadaan inuu soo gaadho ibnu rajab alxambali raxmatullaahi calayh ayaa wuxuu leeyahay buluuqu shahri ramadaan wa siyaamihi nicma cadiima calaa man aqadarahu allaahu calayh ويدل عليه حديث الثلاثة الذين اشتشهد اثنان منهم ثم مات الثالث على فراشه بعدهما فروي في المنام سابقا لهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فسامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض kharajahu limaamu axmed wagayru culay ibnu rajab alxambali raxmatullaahi calayh uu ku leeyay kitaabkiisa yar ee qiimaha badan ee lataa'if almacaarif safxada 448 in qofka muslimkii uu gaadho bisha ramadaan iyo soonkeeda waa nicmo weyn oo qofkii ilaahay karsiiyo uu ka faa'iidaysanayo waxaana daliil u ah saddex nin baa jirtay xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saaxiibba ahaan jirtay laba nin ayaa shahiiday ninkii kalena muddo ayuu ka dambeeyey kadibna maata calaa firaashi waxa uu ku geeriyooday firaashkiisa ayuu ku geeriyooday riyaa la arkay waxaa la arkay markaa labadii nin ee shahiiday oo ninkii dambe ee firaashkiisa ku geeriyooday uu ka dheereeyey kana darajo sarreeyo dadkii markaa waxay isweydiiyeen dadkan shuhaadada ah siduu ninkani uga boos weynaaday oo uga sarreeya oo rasuulku yidhi markaa calayhi salaatu wasalaam sow ninkani markay dhinteen kadib intaasoo salaadood muu tukanin sow bisha ramadaan intuu soo gaadhay muu soomin macnaa cibaadaad kala duduwan oo iyaga ay ka hor dhaceen soo muu samaynin haabay yidhaahdeen oo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sidaasuu da ninkani nimankan kale uga ajarbatay oo darajadiisuna u noqotay darajo ka sarreysa qofka muslimka waxaa loogu baahanyahay waxa weeyaan inuu allah jalla wacalaa uu weydiisto inuu gaarsiiyo bisha ramadaan caafimaad iyo saxana uu ku gaarsiiyo oo waxa ugu muhiimsan ee qofka muslimka loogu baahan yahay inuu ku qaabilo bisha ramadaan ayay ka mid tahay mawsimka khayrigaana aynu ka faa'iidaysanno subxaanaka allahumma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بدين عظيم هو السامي ويا وربانت الفرقان يد جيسان إيسان وحن قيبا هورة طلاب سنينا برنامج كالوحا وحقارتك دق مدى حين دارا إولا يدى قلقدود أيا حولن قارا يتبن نيف أو قيل إيا أري إسو جرا وحا أي كوريجيين مجاهدين تا قوبتا لقوريجينا يي xoolaha si waxa ka hadlay nabadoon xirsigeedii tuxu bismillaah alxamdulillaah ilaahay baa mahad iska leh dhammaanteed meeshaan waxaan ka soo jeedinaynaa maanta xoolaha infaaqa oo mujaahidiinta loogu daaqay oo jihaadka lagu barakeynaayo lagu kor yeelayo aan ka soo jeedinaynaa annagoo odayaasha xeen leere oo beesha ah xoolahaas baan rabnaa inaan maaragtay ka hadalno oo jihaadka lagu weynaynaayo oon wadi doonno ilaa maaragtay muslimiinta maaragtay guusheeda ciribta ugu dambeeda ay gaari doonto aan ku wadayno annagoo waxgaradka iyo odayaasha xeen dheere ah xoolaha infaaqa ah oo tiradoodu dhan tahay 10 halaad iyo ari tiro badan annagoo aad iyo aad xoolahaas maaragtay usoo celcelinaynaa naf iyo maalna la garab taagan waa usoo ducaynaynaa waana hadday fursad maaragtay alla idmo insha allaahu nidaamka hadda wadaan oo gaalada ay ku fayla goynayaan aad baan usoo dhaweynay indhaqabowsi iyo farxad iyo wanaag iyo khayr maalmahan aad ay bishaaradu noogu soo laalaabanaysa waxaan leenahay bishaaradaas muslimiinta allaha ku wado ilaahay muslimiinta ha ku wado sharafkooga kor allaha u qaado gaaladana allaha duleeyo gaalada iyo waxa diinka ku soo duulay oo gulufka dagaal soo qaaday وحملضة إيو مارك دين كبحيضة ودا الله جبيان لان الله جبيو أيها نوحي المسلم أي الله هنونيو وحن مسلمين قعناها مجاهدين الله كو أسيبو هذا وبالله توفيق سلام عليكم كاسي وحاوها نبضون حرسي جيدي توحو سيدوك لوحا مناسبة دحولو ورجين تكهدلي نبضون محمد عبد الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعدي الحمد لله رب العالمين إلهي يا رمادنا إن أمرك أول المسلمين لقد جاي بعد الله إن كرسيي إن أنه متقى أن ديالك قفوا ميل بيك جرتا إن أنه عاوة قد بينه فكرك دقم ذا حين ردتك الجوغة فكرك هذا إيو مسكح هذا إيو عقل هذا وح إلهي هو فجي إن مالك هذا ديبان aqligooda iyo qadamataqaana fikirkooda ku dhiiban maalkooda kula dagaalhayaan gaalada marka hore degmada meshaan waxa la yiraahdaa xeen dheer aanu ka hadlayno maalka la iskaga duway waa maalka infaaq ah luguna rabo gaalada in lagu la dagaalo mushrimaynta dadka isku duwana waa reer xeen dheer baadallahi ilaahay ya ku mahadsan waa fikir weyn waa fikir qurux badan waa mid awalna hore u socday haatan aan wadi doono geel waa 10 ariguna aniga hadda ima teena laakiin ari badan baa la igu sheegay anaga naftanada iyo maalkanaga ilaahay baa yiri gaalada kula dirira naftiinana ku bixiya maalkiinana ku bixiya ma aha war anagu aan soo qaadanay waa kitaabka ilaahay waa rasuulkii dardaaranka aan waharnay waa tii ilaahayna yiri dadka muslimiinka ee dariska waxaanu leenahay walaalayaal waxaan haysanaa waa dayasho dayashadii ilaahay rasuulkiisa uu soo dhiibay ummadeeda u geey ummada ay wada dayanayno wax walba gaalada hal la diriraa la yiri nafta iyo maalka ba hal la diriraa la yiri marka cid walba waxaan leenahay muslimiin ha ka qayb qaateen war ka qayb qaato kaca war dagaala maalkiina dhiiba naftiina dhiiba reer xeen dheer waxaanu leeyahay wax allaala waxa haysatir ilaahay idin siiyay haddii aad barako ka rabtaan ilaahayna aad wanaag ka rabtiin waxaad yeeshaan kitaabka ilaahay maalkiinana u hura naftiinana u hura ragga saasaan leeyahay rijaalun wa nisaa dadka waxaan leeyahay muslimiinka meel kasta ay joogaan waa isbahaysata gaalo aanu isbahaysanno ilaa awoodnagu ma dhammo annaga ilaahay baa garab noo ah ayagana cid garab oo beenbeen billaahi soo ciyaan hayaan midda ku dhacaysana way maqlahayaan annagu dadka waxaanu leenahay muslimiinka ah dalka hadday ku jiraan iyo dabada hadday jiraan muslimiinow aan isbahaysanno gaalo waa isbahaysatay ilaahay yaana yiri isbahaysa muslim muslimiin isbahaysta gaalada la dirira ilaahay baana yiri bini aadanama dhihin waxaan isku anagu maataqaana isu keensanay maahan awoodda aan saarno anfacadanada aqliganaga adduunyadanada naftanada ilmahanagoo kala dardaaranno waxaanu isku ognahay muslimiin oo meel aan jirnaba inaan gaalo ku shahaadno ilaa aan dhammayno kor ka noqono anagu oon ku istaagno oon gumaysano anagu intaas aanu isku ognahay ilaa gacanta gaalada gacantanada ay soo gasho oo muslimku oo gaalo ku qaraabto oo beeraha ku fasho waxaanu isku ognahay inaanu naftanada ku bixino inaanu ku bixino maalkanaga waayo anaga gaalo waxba naga dhaxayaan waxaan shirka kulanahay ma jiraan waxay soo weernaa badanadi waxay soo weertaa dalkanagi waxay soo weertaa diintanadi wax aan shirka kulanaa ma jiraan an markaa bay rabtaa inay nagu adoonsato marka ilaa aan adoonsano waa inaannu meel kasta oo joogan waa inaan ku gumaadno waa inaan ku gablamino waa inaannu kala guuleysanaa waa inaannu kitaabka Ilaahay kor ka dhignaa waxaanu kor ku noqon karaa kalsooni iyo cudud iyo aqli iyo muslimiin koomidooba meel ay joogaaba Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamdu wa billahi tawfiq inta asaanu ku soo dhameynaya bandhig cilmiyeed u gaar ah haweenka deegaanka Kunyabaro ayaa la soo gabagabeeyay kaas oo uu soo qabanqaabiyay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah Shabeelle Hoose waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah waxaana duruustaasi bixinaysay culimo iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed munaasabadii lagu soo gabagabeeyay bandhigan ayaa waxaa ka hadlay culimo u diin odayaal dhaqan iyo mas'uuliyiin ka socotay ولايدا شبيلا هوسي وغورين وحا غوبتا لغا أخريي بيان لغا سوصاري منتدها. بسم الله الرحمن الرحيم ورمتيتك منتدها تعليم غلبات هو يوينك وحا مهد إذا الكيد إسكاله الله سبحانه وتعالى ونسو قارسيي كسو قيب قلك منتدها لبات هو يوينك كاسو سو قبن قابيي مكتبك تربية يتعليمتا ولاية إسلامية شبيلة هوس منتدها وحو السعودي مدة دو مالين وأن كفائي دروس كل الدول سيدة أسباب سعادة الأسرة خطط ومؤامرات الأعداء تجاه المرأة المسلمة تطور ذات كيف حالك مع القرآن كيف تخضضين لحياتك لا يزال لسانك ربا من ذكر الله أمهات ذكرهن التاريخ النصائح تتعلق بالصحة وقفاته مع الحجرات منتدها تعليم قلبات وحقوا بغادنا يا أرماها صوص عضو كو إن أي دمركو الله كعفسدان كون الدذالان إخلاصك لابا إن أي كون الدذالان وحبرشد إيو سرقوا قادتا نفتوذة لما رسدح إن أي كون الدذالان هو يوينكي سلفك سيدة أم محمد الفاتح نمبر أفر إن أي كدكتونا ذان قرشوين كعذوغة إيكو آدن دمرك نمبر شن إن أي أبتكو ذا أدياريان مال مهدك إيه سو صعدة نمبر لح إن أي كإستاغان موقف أذك دقال كاللغو لجيرو عذوغة دينتا وقدم بين وحان هلكان وقم هاد علينا يا نمبر كو ولاية إسلامي كشبالة دهوس نمبر لو مكتب كتربية التعليم حركة الشباب المجاهدين وبالله التوفيق شيخ فارح علي حسين أو كمدة علماء دين الإسلام كه إياكها الله جبل جودي بنيجان إلهي ما هذا ننص الناتي سبحانه وتعالى الله سو نوافجيه خير كان فرها بدن أنه كلها نور نهاي نعمة الإسلام كه تنجيهات كه تنأمن جاي استقرار كه تنتعليم تي وحبر الشدة خيرات عافيماتك وحاسونا أهلك يا أولادي يا مالك الله وكما سن نعمتي سأل سوكو بكرين وحا عدوى المؤكتة هاي دون كان الله أبو ريبني آدمك أرين أه إنه الله أدون نمدي سأحقيجيه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إلهينا أدون نظر الله النقضه أي إلهي نون كان يكون كان هدفك مكان الحقيقي وهو باهي هاي علمي وهو باهي أقوال وهو باهي هاي جهدي بدن وهو باهي ما أود قفكو إنه إلهي حقي سأصعده هي إنه درجات كسرة جنة أهله إلا عن طريق العلم الشرعي إنه علمي شرعي إنه هيم ويانا أهلم ويانا سوى الله أولا حريره وجندا درجات كذا وهلو ما نعي كرتو الا عن طريق العلم الشرعي علمي امركا وطريق قفكه كحل يا ربي سبحانه وتعالى وبالتالي جندنا وكغليو فضائش علمي اسمركا ادمي وتر بدنت هاي كتابك يا سنها يا قول السلف اياك والله لي الله وحيري قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كذلك قال تعالى للنبي وقل رب زدني علما سنة النبي وحى كم ذا حديث معاوية في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإلهي خير لد ونوح فهم سيا دين تفهم سيا لمدهن مالبوسيا أهربوسيا عافي مالبوسيا لمدهن خيرية لمدهن خير كاسوردا خير كنا كذا أسمارك عمومي فائديسة خير ودن أي اللوجي إذا وحورا بها النقضة خير ودن ألا عدو لدونه وخير أدو يميد آخر إلهي قفك لدون علمي الشرعي إلهي قفك مرأي كحري إلهي فهمسيني كذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قفك ودمره طريق ku dalbaya ilmi ku raadinayo ilaahay wuxuu sahlayaa wado jannada uu ku galo dalabul ilmiga marka wuxuu ka kooban yahay in cilmigi xalaqaadkii la tago iyo maraakista lagu barto iyo in la mudaaraceeyo in la baxdiyo in la munaadaro iyo dood cilmiyeedyada la qabanayaa ka mid ah dalabul cilmiga ka mid yihiin marka yanbaqii likulli muslim waxaa ku haboon marka inuu degsado barnaamij ku saabsan fii dalabi ilcilmi qof kastoo muslima waa laga rabaa noloshiisa qayb ka mid a inuu u samaysto xilli uu wax barto inuu u khasiso hal saac ugu yaraan uu cilmigaa dhegaysto uu barto cilmiga shan aayadood haddaad tafsiirkooda aad barato shan xadiid haddaad barato macnahoodii bishii waxaad haysataa 150 aayadood tafsiirkoodii baad haysataa iyo 150 xadiid macnahoodii baad haysataa waa hal saac keliya yowmiya haddii aad u qorshaysato inaad dhegaysato shan aayadood keliya tafsiirkooda iyo shan xadiid oo xadiista nabiga ka mid a ee macnahooda inaad barato haddaad hal saac keliya noloshaada cumrigaaga ka mid a yowmiya haddaad go-aansato waad xaqiijin kartaa wey idan hadi xasiila ee ayaa kuu soo xasilaysa sanadkii qof caalim baad noqonaysaa intaasoo aayadood baad baratay iyo intaasoo xadiid wa kadalika fataawa alculamaa khusuusan fataawa almar'a almuslima dumarku inay raadiyaan ama ay soo gataan kutubta iyo risaa-isha ku saabsan fataawa almar'a almuslima la yidhaahdo oo khusaysa axkaamta dumarka wax weyn oo ay ka jaahil yihiin bay ka helayaan idan haddaad sidaas samayso fii kulli shahrin waxaad dareemi doontaa horumar weyn tadawur xagga cilmiga iyo fahamka iyo thaqaafada iyo sacatu lufuq iyo wax weyn baad dareemi doontaa xataa tacbuda rabbaka calaa cilmin wa fahmin wa yaqiin rabbigaa ku caabudo cilmi iyo faham ayaa ka imaanaysa wey laa calaa jahlin wa takhabudin wa cashwaa-iyan maya ilaa in lagu caabudo jahli iyo takhabud gabgab iyo cashwaa-i aslan ma soconayso sidoo kale waxaa goobta ka hadlay ugaas ibraahim maxamed nuur gudoomiyaha odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose xaqiiqda waad u jeedaan ilaahay mahadda uu nagu manaystay inta ay la-eg tahay haddii jihaadka uu ahaa xilliga uu bilaabay iyo meesha maanta uu marayo iyo waxbarashada diinta islaamku meesha lagu soo bilaabay meesha maanta ay marayso iyo waxay waaqicii lala kulunsanaa ee bulshada soomaaliyeed aada ugu dhibaneed xaqiiqda markii dhabta laga hadlo makaatibta xarakad shabaab mujaahidiin ee u xil saartay macluumaadka iyo kuwa waxbarashada iyo kuwa wilaayaadka iyo kuwa jeyshka iyo kuwa noocyada kala duwan leh ee xarakad shabaab mujaahidiin iska leh dhammaan waxtarkoodii oo mutakaamila ilaahay si toosa nooga hergeliyey mahaddaas ilaahay baan siinaynaa ikhwaana intaa kadib waxaan mahadi ilaahay kadib aan u mahad celinaynaa dadkan mujaahidiinta ah oo habeen iyo maalin taagan wilaayada islaamiga ee gobolka shabeellada hoose xaqiiqda waad la socotaan howlaha isdabajooga oo ay martagelisay amase ay qabatay mashaaricda kala duwan waxa la koobi kara ma ahan min bidaaya ilaa nihaaya lama koobi karo laakiin aal aan oo soonkan ramadaanka la soo dhoweynayo mahay geysteen oo marta sharaf ah markii sidaa la yidhahaa marka qur-aanka kariimka ay martageliyeen oo makaatiibta faraha badan ee dugsiyada ee tarbiya tacliim iyo maktabu dacwa iyo maktab makaatiibta diiniga oo dhan ayay martageliyeen dhammaana waxay ka soo saareen habeen iyo maalin waxa aad arkaysaan ama aad he la kulmaysaan ama aad maqlaysaan meel kasta aad joogtaan oo aad maqashaan wilaaye hebel waxay soo bandhigtay reer qaranjibiyey iyo waxay soo bandhigtay waxbarasho carabiga la furay waxay soo bandhigtay carabiga oo lasoo nooleeyey oo kor loo qaaday waxay soo bandhigtay waxyaaba haddii aan la koobi karin oo dhammaan ilaahay raalli uu ka yahay gaaladan ay caragelinayaan marka waxaan leenahay wilaayada inta aad u dulqaadateen ama shaqadaas aad u dhabar adeegteen dhammaan idinkuna waxaan idin leenahay ajarkiina la habadiyo waaliga gobolka iyo waaliga degmada iyo mid ugu hooseeya dhammaan waxaan leenahay ajarkiina la abadiyo maktabu tarbiya wa tacliim xaqiiqdii oo maalmahan aada u soo dhaweeyey ramadaanka ayagoo ku soo dhaweeyey qur-aanka kariimka barashadiisii nooc walba ay haddii ahaan lahayd oo ku soo dhaweeyey oo gobolka shabeelle hoose gobol kasta u fidiyey gogashaas ood fidiseen oo waxbarashada ilaahay waxaan leenahay waxbarashadiinna ha ku kordhiyo camalkiinana ha ku kordhiyo iimaankiina ha ku kordhiyo ubadka aad soo saaraysaan oo hooyooyinka leh oo rijaasha leh ee ubadka yaryar leh dhammaana waxaan leenahay sidaa u soo saarteen allah idinku janageeyaan leenahay markaan waxaa idinku soo maqan suldaan cabdideeq oo ah suldaanka beesha daarood ee shabeelle hoose oo kelimadka jeediyey bandhiga gabdhaha muslimaadka oo maantay soomaaliyeed oo diin islaam hooyooyinkii iyo gabdhihii dhammaantood diin islaam maaragtay koryeelideedii iyo ku dhaqankeedii iyo aqoontooda say sare u kici lahayd maanta isugu yimid oo arrintan loo soo maaragtay qatimay waa arrin qaaliya run ahaantii gabdhaha soomaaliyeed soomaalidu way taqaanaa ee aada diin uma baran jirin aada diin looma bari jirin dadka hadda dhahaya xaquuqdooda u doodnaana dadka dayacay weeyaan oo cagta hoosteeda geliyey ma lama beri jirin diin iyo wax lamid ah dowladtan oo kale aan uma malaynahayo caalamka kale ma aqaan laakiin soomaaliya weligeed inay arrintan oo kale ka dhacday uma malaynahayo gabdhaha muslimaadka waa waxaa lagu mateli karaa dhulkaoo kale lagu mateli karaa dhulka ayaa lagu mateli karaa hooyada dhulku waa midka lagu nool yahay oo la dheefsado mirihiisa oo qofku insaanku waa jasad iyo ruux ee ruuxda waxay ku kortaa waxyeynka samaawiga ahe jasadka waxa koriya waa dhulka iyo waxa ka soo baxay hooyooyinku marka waxa weeyaan dhulkaoo kale ayay la mid yihiin dhulku hadduu abaar yahay haddee meel abaara laguma noolaan karo waxba lagama cuni karo qabow ma lahan ildoogsi ma lahan hooyadu hadday muslimo tahay oo ilmihii ay diinta islaamka ku tarbiyeynayso oo iyadu ay hagayso waxay la mid tahay dhul barwaaqaha oo qoyan bay la mid tahay iyada nafteeda markay waxbaratayna saas yeeli kartaa hooyo aan waxba aqoon cidna wax ma bari karto ruuxaantiina barbaarinta ummaddu waa hooyooyinka hooyadu hadday wax taqaan oo muslimo tahay oo iyadu dhisan tahay ilmaheeduna way dhisan yihiin ilmo kasta oo maantay aqoon leh iyo nin kasta oo maantay sheekh ah hooyo ayaa ka soo qayb qaadatay waxbaristiisa waxaad ogtihiin ilmuhu xataa soomaalidu waa kala afdu duwan tahay ama adduunku waa kala luuqado duwan yihiin ilmo walba wuxuu ku hadlaa afki hooyadiisa ilmo walba wuxuu ku hadlaa afka hooyadiisa ay ku hadasho waxaa keenahaya marka xaalad walba oo cunuga hooyadu u laqinto oo ay sheegayso dhaqan ha ahaado dabci ha ahaado waxbaris ha ahaado hooyada u asal waxaad ku aragto ilmaha ragga waaweyn hooyada ayaa u asal hooyooyinka marka waxaan leenahay allah idin xifdiyo himyadiinnana kor u qaada ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ha idin xifdiyo ha idin garab galo waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelle hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa soo gabagabeeyey bandhigan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahai subxaana wa tacaala ayaan u mahadnaqaynaa awalan wa aakhiran nicamkiisa faraha badan uu nagu nimceeyey fududeynta uu noo fududeeyey hooshaan qiimaha badan inay noo qabsoonto waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan mushaarikiinta ka soo qaybgalay xafladan qiimaha badan soo socotay muddana waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa walaalihii soo agaasimay xafladan qiimaha badan hadday noqon laheyd maktaba tarbiya wa tacliim iyo raggii ka wada qayb qaatay waxaan kaloo u mahadnaqayaa culummadii duruusta bixinaysay muddada intaas le-eg ee u sabraysay ummadooda inay fariinta gaarsiiyaan ee juhdi ku bixinaayay waxaan kaloo u mahadnaqaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee muddadaas ku sabraayay ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka allah idiin saaro waxaa iyadana xusid mudan inaan mahadnaqno walaalaha ciilaamka ah oo iyagana kaalintooda qaadanayay si ay ummadda fariinta u gaarsiin lahaayeen intaa kadib waxaan rabaa dhowr qodob inaan hadalkii ku soo koobo qodobka koowaad ahmiyadda ay leedahay in la dhiso usro muslim ah saa ka warqabtaan cudurro badan oo ku dhaca da'yarta guud ahaanna dadkan ku dhaca inta badan waxay ka soo askubaan usro dhexdeeda ayay ka yimaadaan cudurradaas waxaa ka mid ah akhlaaq xumada qofka akhlaaqdu xun ee bulshada ka soo dhex muuqdo wuxuu ka soo toosay guri hooyo iyo aabe ay mas-uul ka yihiin waa guri ilaa guryaha muslimiinta oo dhan waxaa mas-uul ka ah hooyo iyo aabe sooma qof kasta oo bulshada dhexdeeda la imaado akhlaaq xumo wuxuu ka soo toosay marka guri sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaana marka in ahmiyadda la siiyo guryaha muslimiinta si loo dhisi lahaa arrintaasna waxay ka fushaan inay mas-uuliyadooda qaataan aabbaha iyo hooyada gurigaasi mas-uul ka ah cunugaani markuu soo barbaaro ama gabadha ay soo barbaartay bulshada dhexdeeda imaato waxaa ka muhiimsan bay-ada guriga inay ku soo dhisanto saameynta ay leeyihiinna way ka saameyn badan tahay bulshada ama bay-ada takyiirkeeda nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra mid kasoo oranaayo waxaa lagu dhalaa fitro fa abwaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajalisaanihi oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qof kasta oranaayo fitro ayuu ku dhashaa aabihiis ama hooyadiis ayaa takyiir ku samayn karo habdhaqanka ay kula dhaqmaan ee qaabka ay u dhaqaan ee qaabka ay u tarbiyeeyaan inuu bulshada kula soo dhexgalaa marka waxaa laga maarmaan ah oo baahi weyn maanta aan u qabnaa in suluukiyaadka aabaweynka la hagaajiyo si waxa ka imaanaayo ee u noqdaan wax bulshada ay intifaacsadaan maxaa yeelay miraha ay dhalaan cidda garanaysa waa bulshada caruurtan maanta waxa way magaalooyinka ku nool ee dhammaan meelaha ay ka soo barbaareen ee ku soo tarbiyoobeen waa guri hooyo iyo aabe ay joogaan geed haddii la rabo in la harsado har fiican inuu yeesho la rabo waa in laamihiisa iyo qaabka uu bixi lahaa laga fakiro geedka baxaayo waa hooyada iyo aabihii soo ma miraha uu ka dhalaa ay ka imaanayana waa owlaadi si bulshadaasi ay u intifaacsadaan waa inay mas-uuliyadooda ay gutaan waxaa laga maarmaan marka axibati fillah guryaha muslimaadka ah in si gaar ah loo daryeelo waana meelaha bulshada takyiirkooda iyo isbeddelkooda uu ka imaado guryaha waxaa la rabaa habdhaqanka aabbaha iyo hooyada ay leeyihiin ayuu cunuga yeelanaa waalidka hadduu dadka xanto awlaaddana way xamanayaan waalidka hadduu taqsiir ku sameeyo takaaliifta ilaahay subxana wa tacaala uu saaray caruurtana way samaynayaan hooyada muslimadda ah hadday ka gaabiso xijaabkii ilaahay subxana wa tacaala uu saaray oo sifaatka sharciga culimmada u sheegeen hadday ka gaabiso gabadheedana way ka gaabini laa shaka taas cunugay saa samey marka bulshada u dhex imaanaa hadhow waxaa suuragal ah qofku inuu farta qaniino cunugay waa keri waayey akhlaaq xumo waxbarasho diid mukhadiraad iyo xilli aan shallayta aan loo baahnayn oo waalidka shallaytoona marka waxaa lagama maarmaan ah guriga in laga soo bilaabo tarbiyada oo hooyada iyo aabbaha naftooda ay ka bilaabaan qaabka ay u dhaqmaan oo cunugaan u dhaqmaan camal kasta oo sharciga aan waafaqsanayn oo gurigaada ka dhaca wuxuu sabab u yahay in awlaadaada ay kugu daydaan ama ay sameeyaan ay bulshada waxa la imaadaan caruurta waxaa la rabaa insha allahu tacaala in loo naxo si walad saalix uu kugu noqdo dhammaanteen waxaan raadinayno waa inaan helno awlaad saalix ah awlaad saalix hadday iskama imaado mugti haddaan loo shaqaysanin asbaabaha guriga uu ku haago waxaa ka mid ah oo dadka in badan maanta xoweyn ay iska ilowsan yihiin adducaa ka mid ah alla bari ilaahi subxana wa tacaala inaad barido oo gacmaha ilaahi subxana wa tacaala u taagato oo allah subxaweyn isu behenbiiso oo allah u tadarucdo waxyaalaha kugu garabsiinaya ka mid tahay guriga inuu hagaago ilaahi subxaana wa tacaala markuu ka warramaayo cibaaduraxmaan uu noo tilmaamaayey sifaatkooda waxaa ka mid ahaa markay ilaahi subxana wa tacaala ay baryayaan waladiina yaquuluuna rabbana hab lana min aswaajina wadhuriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama awlaad keli ma ayn weydiisan jirin ilaahi subxana wa tacaala sifaatka ku tilmaamayn awlaadanaga iyo caruur iyo xaasaskana waxay dhihi jireen ilaahi subxaana wa tacaala ay weydiisan jireen mid il ee ku qawasta allaha nooga dhigo allay u baryi jireen awlaadooda waxaa iyadana xusid mudan qofka hadduu walad rabo sida saalixiinta ay ahaan jireenba bimujarad ilaahi subxana wa tacaala ma ay weydiisan jireen inay walad uu siiyo waxaa talay tusaale noogu filan nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam maca kibari sinnihi asagoo weliba da' weynaaday qofka da'da weyn oo wax uu khidmeeyay u haysanin baahida caruur u qabo dareemaysaan mar hadduu qofka da' weynaado baahida caruur u qabo la dareemaya soo ma nabiyullaahi Zakariya calayhi salaam ilaahay ma weydiisanin walad isii ilaahay subhanahu wa tacaala sidoo noo sheegay نبي الله زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة الله وحا اسيسا اتا ذيك اسيسا عرور وناكسا صالحة دعاء مركا وحيالها قريها يكوها قاقاني كميتا وغادا وضدك ان بدنا ما انت ايه المانسيهين دعاء صلى الله الميستو الهي سبحانه وتعالى سي اولادنا ونوبر اولاد صالحة اولاد صالحة وحكو انفعايو markaad dhimatana waxa ay ajirkaadu ku soconayo marka usarka muslimiinta waxa laga marmaan marka in arintan insha Allah taala fiira gaar ah ay u yeeshaan oo nafteena aan ku laabano si bulshada waxa weeyaan aan wax u bedelno maanta magaalooyinka cadawga Ilaahay subhanahu wa taala ay joogan waxa ka dhacayay in loo taag waayay da'yartii waa maqleysiin ee ummadi waxa weeyaan ku fasahadinayaan moqtay daroogada wax la jiraado waaga hore dumarka iyo ka xishoon jireen daroogada dumarka way ka xishoon jireen maanta magaalooyinka cadawgu weesta waxaa la marayaa in hablihii banaanka ay la imaadaan dalko oo amar dabiici iska noqoto caadi iska noqoto waa laga xishoonaynin waa war muuji walaalayaa jirsoo bulshada dhexeed bal fiiri xishood kusoo umad dhexeed ugu sii suulay waa war hadii la arko gabar muxaadara isticmaalaysa bulshada way la yaabi jireen way inkiri jireen xataa laakiin maanta amar dabiici iska noqotayba waxaas insha Allah taala sidaan iskaga kaashanno waxa la warmaan ah in juhdi badan la bixiyo biyo waxa jira intay ku soo gaarnaayaan la iska moosaan akhlaaqda gaar ahaan gabdhaha muslimaadka ah guriga ayaa mas'uulka ah ninka waxa soo galay inuu shaqo iskaga maqan yahay arintaasna waa mas'uuliyad Ilaahay subhanahu wa taala u saaray sidii Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu sheegay wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha waa la isweydiinaa qiyaamo إن شاء الله تعالى أنت سيارة بنا كلمة ذلك كسوة قابسوه إلهي سبحانه وتعالى إحنا ويدسينا أولادنا إحاسسكنا إلمان أسر كمسلمين تنينو حفظيو أخلاق الله مناجيو وحوايا الدين تي إلهي سبحانه وتعالى وكتو سيان ألو ويديننا إلهي سبحانه وتعالى وحنا ويدسينا ومضى مسلم كان الله حفظيو وكائل عليو شياطين الإنسي الله ويديننا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بدين عظيم هو السامي بدين عظيم قد هنا أن عاو انتس أن كسو قبقبين يا برنامجك لما أنت نبسي داس إيو رمضان مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو السامي بدين عظيم